بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خدای بخشنده مهربان حمیم عین سینقاف چون پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کز دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زاد و جن کوب بنوا با اومو بستا بگو من ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تده. زانکان لهنده چی دواون هنده چی شیان و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم أبو شويك دي زانيد خداي بالا دستو كاربجي وحي ونقاد نيريد بوتو أي محمد وابو پیغمبراني پیشتوش روان كراوا للايان خدايه چي بالا دستو داناوا له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم هرچي لأسمان كانو زويدا هيا هر همي او ذات بديهن رو خاونيتي بيگمان او خدايا برزو بلندو گورو شكو دارا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم آسمان كان لاي سريان ونزي كلت ببنو ليك بترازين لبر قوري وشكو داري أو ذاتها أو كاد فريشت كان سرگرمي تسبحات وستايشو سپاس گزاري پر وردگاريانن داوای لی خوش بونیش دکن با ایماندارانی سرزوی دلنیاو آگا داربن کبراستی او پروردگارا هر او لی خوش بو مهربانا والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل اوانشی لجیاتی او ذاتک کسانی تروشتی تردکن پال پشتو پشجیر اوانا خدا تشاو دير بسر يانوا ونبيت تو اي محمد كرابيد بسر پرش بسر يانوا وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ابو شوی که دی زانید قرآن چی عربی پارو من با وحی و نگاه بونار دید با اوی شاری مکو دورو بری که همو زویده گرتوا آگا دار بکید بطایبت آگا دارو هشیاریم بکید لر روشی کو کردنوا که هیچ گمانی تدانیا او روشه خلچی دبنه دو بشوا دسته چان با بهشت برده کرنو دستن ناو بهشتوا دسته که تریشان بوناو دو زخرا پیج دکرن ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير اگر خدا ویستی ببوایا همویانی دکردم ملتی چی یک پارچا هموان بناتاری ایمان دارو چاک دبون بلام ویستی وایا هر کس بیویتو شایسته بید دی خات سای رحمت و مهربانی و بهشتی خوی و استمکارانیش هیچ پشتیوانو یاری داره چند نابید ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو على كل شیء قدیر آیا بیجگل خدا پشتیوانی تریان با خویان دوزی و توا؟ کوابو هر خدا خوی پشتیوان و هر خدا خوی مردوان زندو دکات و هر خوشی دسلاتی بسر هم مشتیگ ده هیا و ما اختلفتم فیه من شیئ فحکمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب لهرشتك دا چه شو رای جاواستان بو او سرنجامی بریارکی بو خدا خوی دا گررتوا چون که هر او ذاته خدای پروردگارم هر پشت بو دبستمو هر بولای اویش دا گرموا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بگمان هر او ذات بديه نري آسمان كانو زويا هر لخوتان هاو سراني بو سازاندون لآجلو مرو مالاتيش زوت نيرو مي بو فراهم هنون لو رگیوا زاو زیده کنو زور دوون بوتان هیچ شتیگ نیه لوینه او ذات ها هیچ شتیگ لو ناچید چون که خدایو بدیه نرا چون لبدیه نراوکانی دا چید هر اویش بی سرو بی نایا له مقالید السماوات والأرض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه بكل شیء علیم ظلوی هم آسمان کان و زبی بدست او ذاته رزق و روزی فراوان دکات با هر کس که بیوید یا کمی دکاتو سنوری چی بودادنید همویشی با تاقی کرنویا للایک و بره و برنی کارو باری جیان للایچی تروا براسی او خدایا به هم مشتیک زانایا شرع لكم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ربازی آینو برنامه جیانی بوداناون اوی که فرمانی پی کردو بنوح هر بوشی وی قرآنشی بو تو ای محمد وحی و نگاه کردو با ابراهیم و موسا و عیساش من را گندو که ربازی آینو یک خدا ناسی برندنو لسری پای دار بن ام بانگوازر راست و درست زور بلای بت پرستو خدا ناسان و گرانو زحمتا بلام خدای دانا خوی کسانی شایسته حل دب جیرید با گیندنی آینه کیو رنموی خلکانیگ دکاد کب گرن و بولای برنامه کی با پرستنو انجام دانی کارو کردوی چاک وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ملتاني پیشو بتایبت گاورو جو جیاوازیو چه شو دوبرچی نکوتن نیوانیان مگر لدوای هاتنی زانستو زانیاری تواو بویان کل بر حسادت و استمکاریو لا دانیان لراست ریگا بویان دروز بو خو اگر بریاری پیشوتر للاین پروردگارتو نبوایا کتا کاتی چی دیاری کرا و مولتی داون او فرمانی تیاتونیان دردکرا بگو منوانی که بونم میرادگری کتبی خداو گین را بدستیان لنوکانی دهاتو کوتن گمانو دودلیو خلچیشان خستا گمانو درباری فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير كواتا اي پیغمبر تو بو او بانگواز بكو پای دارو دامزراو با هر وقت فرمانت پیدراو شوين آرزوی اوان مكو با آشکرا بله من باورم هنوا بو کتبو پیامانه خدا بوی ناردومو فرمانم پیدراو کداد پروری برپا بکم ننوان تانده الله پروردگاری ایمه و ایوشه بگمان در انجامی کرده خومن با خومنو کرده ایوش با خوتنو ایتر هیت چشه اگنیه لنوان ایمو ایوه ده چون که حق در کود ایمو ایوه هر خدا خوی کماندکاتو و گرانوش هر بولای اوه والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد اواني الرخنة دقرنو قصدك ان درباري آيني خدا دواي اويك ولام دراوتو وخلچي الريان تيكردوا اوانه بلگو رخنه کانیان پوچلو بسریان دادد ریتوا للاین پروردگاریانوا خشمو تو ریان لسرو سزای سختیان بو آماده الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب خدا او ذاتيا ككتب پیروزکانی بحق و راستی روانه کردوا اروها شریعتی چی دا بزندوا که وکو ترازو پی وروایا بو حال سنگاندنی حق و ناحق جا چی توی فیر کردو و تو زانی لوانه روشی قیامتو لپرسین و نزیگ بیت یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد أواني كباور بروجي قيامد ناهينن بلدكنو قالتين بيديتو دلين كوا كي بيش ديت بلمواني باوريان هيناوا لبرپابوني دترسن دزانن دلنيان كبرپابوني حقيقتو راستقينيا آقا دار بن لراستي دا اواني مجادل لسر قيامت دكنو بقمان لي لبزربونو سر لشيوا ويشي قول دا روتون الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز خداي قورا زور بسوزو دلوفانا لقلبان دكاني دا رزق و روزي دبخشيد بهركز بيويت بوتاقي كرنوا براسي او ذاتا بهيزو بالا دستا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب جاءوي كبرهمي قيامتي دويتو لدنيا دا كارو كردوي تشاك دا چينيت اما پاداشتی هولو کشکی بزیاده و پیدا بخشین اوشی که برهمی دنیای دوید هندیگ لدنیای پیدا بخشین بلام لقیامت دا هید جور بشیچی نیا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ آيا او بيبا ورانا رازين ببرنامه خدا ياخد شويني اوها والقرانة دكوون كبناوي دينوا برناميان بوداناو نو پير رويان دكن بي اوي خدا مولتي دابتو پير رازي بيت حرامو حلاليان بودياري دكن خو اگر برياري پیشتر من نبوايا بمانوين تاكاتي دياري كراو او فرمان ددرا بلناو بردنيان بيغمان بوستم كاران سزاي بأيشو بسو آماديا ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير لروجي قيامتو لأبرسين ودا دبينيت ستمكاران دا ترسن لويك كردو يانا لكاتيك دا سزاكي كوتو بسريان داو لي درباز نابن هاو كادواني كباوريان هنا وو كارو كردو وچاكا كانيان انجام داوا لباخشكاني بهجدا جاني كامراني دبنسر چیان بوید للاین پروردگاریان و بویان آماده أأوي خلاتو بخششي قورو بيس نور. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. او خلاتو بخششا اويك كخدا مجدد داد بو بنداني كباوريان هناو كارو كردوت شاكا كانيان انجام داوا اوانشي بدن بانگوازا وناين اي پیغمبر پیان بلي لسرم بانگوازا هيت جورا پاداشت يكم لأيوه ناويت تنها خوشوستي و ريز نبيت لخزمايتي دا جا اوي چاكا يك انجام بداد او بچاكتر پاداشت دريتوا چونك براستي خدا لبردو سپاس گزارا. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. بلكو خدا ناسان دلين محمد بدم خدا ودروي هلبستوا جاگر خدا بیاید موردنت بصر دل داو هیچ شد بنا اوترید خداش دیوید آسواری بطالو ناحقی نهیلیتو حقو راستی بفرمانی خوی بچسبینید چون که براستی او خدایا زانای بوی کلتوی دلو درونو سینکان دا حشار دراو. و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. خدا او ذاته که پشیمانی و توبه لبندکانی وردگرید تاو پوشیش دکاد لحلو گناه کانیان باو کارو کردوانش که انجامی ددن دزانیتو با آگایا. و یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات و یزیدهم من فضله والکافرون لهم عذاب شدید. خدای گورا آواتی اوانت دهینات دی کبا وریان هناو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا اروها لفضل زیاد خلات و بخششی خوی بهره مندیان دکات به باورانیش سزای سختو به ایشیان بو آماده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خو اگر خدا رزق و روزی بفراوانی ببندکانی ببخشیایا او دستیان ددای تاوان و گناه و ستم لزویدا بلام خدا بحسابی چی وردو دیاری کرو او بیاوید پیان دبخشید براستی او ذاتا آگاو بینای بکار و حلویستی بندکانی. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. خدا او ذاته كباران دبارينتو ديگينت فريايان دوائي اوي كنا اميد بون هر وهار رحمتو بخششي خوي پخش دكاتوا لبر اوا هر خوي پشتیوانو فرياد رسو شایستي سپاسا. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لنشانو بلغاكاني قوريو دا صلاتي خدا دروس كردني آسمان كانو زويو أو زندوراني كتيايان دا بلاوي كردوتوا هر أو ذاتا كاتيك بيويت توانو دا صلاتي بسركو كرنويان دا هيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هر بلاو نهامت يكتان بسرهات بيت اود درنجامي او كارو كردواني كبا آرزوي خوتان دتان كرد بلام اوان دا خدايش مهربانا لزور بي زوري گناهو هلکانتان خوش دبید. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اي گروه خدا ناسان ایو ناتوانن خدا دستوسان بکنو لد صلاتی خدا درباز ببن لزویدا جگل خدای گورش کز ناتوانت پشتیوان تان بیتو سرتان بخات و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام لنشانو بلگی د صلاتی خدا او کشتیانه که وک کجو چیو هاتو چود کن بدر یاکان دا بیاسای چی ریکو پیک إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور خو اگر بيويت با دوستينيتو لسر پشتي درياك دوستنو لكار دكون براستي آلو توانو دا صلاة دا بلغو نشاني زور هن بو هر کسي كزور خو گرو سپاس گزارا أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير يان جاري واهي كشتيا كان بخويانو سرنشينا كان يانا ودشتينيتو نقميان دكاد لأنجامي تاوانو قناهي خلقا كوا قليك جاريش تاو بوشي لهالو تاواني زور دكاتو دان هيليتوا ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص امرون كرنويش بو اويه خدان ناسان بزانن بتايبات اواني كم مجادلو دمدميدا كانو رخنيان لآيات كاني اي مهيا كالكاتي تنگاندا كس پنايان ناداتو كس فريايان ناكويد جغل خداي گورا فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون جاهرش تيكتان ببخشراوا او زينتي جياني ام دنيايا كره گزريكا برو قيامت بلا مو بشي كلالاي خدايا تاك ترو بردوام تربو اواني كبا وريان هناو هر پش بپروردگاريان دبستن والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون واني خوان لغناهي غورو تاواني خرابو ناشرين دا پاريزن كاتي كتور دبن لسر حليك كبران بريان دكريد هر امان تاو پوشيدا كانو ليدا بورن والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون اوانشي بدن بانگوازي پروردگاريان وچونو نوشکانيان بچاچيان جام داوو كاروباريان هردن با مشورتو را پرسيو راوشكاريو لو رزقو روزيي كپیمان داون دبخشن والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هروها اواني كدس درجان كرايا سر دستوسان ناوسنو برگري لخوان دكن وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين جاتولي هر تاوانيك باندازي تاوانكي بزيادو كم او كسي لي خوشبوني هبيتو تاو پوشيو تاك سازي بكات او پاداشتي للاي خدايا براسي خدا استمكاراني خوش ناويت ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل لراستي دا اوي حقي خوي دا سينيت دواي اوي كستميليا كراوا اوانا اللي برسراو نابن اگر لسنور لا ندن إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم بگمان تنها اوانا برپرس دبن كستم لخلچي دا كانو دست ريجي دا كان بنا حق لزويدا آوانا سزاو آزاري بأيشيان بوهيا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور لراستي دا اوي دان بخوي دا بگريتو چاو پوشيب كاتو لي خوشبو بيت لكاتك دا كدتوانت طلب سينيت براستي اوا كاريچي بجيو چاكو پسند انجام داد براستي اوا لو كارانه كبي ويست بكريت ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل اوي خدا ريلي ون بكات او ايتر كسي تري دل سوزي دزناكويت تا ريگه راست نشان بداد او ساتو اي محمد لقيامت داد بینید ستمکاران كاتيكس زو اشکن زيدو زخد بینن بكساسي ودلين آیا هیچ ریگیک هی بو گرانوا تا خدا چون دفر مویت واب کین؟ و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی و قال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم سرنجام تاوان باران دبینید دبرین سر دوزخ همو پستو زلیلو لارملو خجالتن لشرمزاریو لترزدا لجیرو بطیلی چاو دروانن بو آگرکا آلو کاتو بارو دوخن ناخوشدا اوانی باوریان هینا و دلین براستی خسارت مندو زرر مندان امرو اوانن که خویانو کسو کارو مالو من دالیان لدزداوا لقیامت دا کسو کارو خزمو هاولانیان اگر لدوزغ دان او هیچ ما اید الخوشینین خو اگر لبهج دان امانیان هر لیاد نیا انجار را دگین رید که اگا دار بن بگمان ستمکاران لآزارو اشکن جی بردوام دان وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل وانا هیچ دوستو پشتیوانی چان نیل لجاتی خدا کل دست زاو تولر رزگاریان بکات او کسش خدا سری لیب شوینه تو گم رای بکات چون که خوی شایست کردوا ایتر ریبازی رزگاری و سرفرازی دزناک وید استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ یومئذ و ما لكم من نکیر خلچینا بپیر بانگوازی پرورگارتان و بچن پیش اوی روژک بید هیچ گرانوی للاین خداون نابید او روژا هیچ پناگه اکتان نابیتو کسیشتان نتواند انکاری بکاتو دان بتاوانکانی داننید فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ اگر خدا ناسان پشتیان حل کردو جویان نگرد ای محمد داخیان بو مخو چونکه ایما تو من نناردو چاو دیر بید بسریانو بلکو تو تنها گیندنی امبانگوازو قرآن ادل سرا اشکراشک که براستی ایمه که تیگ ناز و نعمت و رحمت تیگ در ریجین بسر آدمی زاده زور کشخی پیوده کاد. خو اگر بلاو نخوشی چیان توش بید به هوی کارو کرده و خراپکانیانوا براستی او کسا زور سپلو رخن لخدا گره. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير أربو خدايا خاوان داريتي أسمان كانو زوي هرچي بويت دروستي دكات به هر کس که بیاوید تنها کج دبخشید و به هر کس که بیاوید کر دبخشید یا خود لهر دو جور به هنده خیزان دبخشید لکر رو لکج هیشه ویستی خدا وایا هیچی ندانه و نزوگ بید براستی او ذاته زانه و بدسلاته وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. کس بوی نیا هیچ کات ل دنیا دا خدای گوره و توی اجیر راست و خوی لگل داب کات مگر ل ریگی وحی و نیگاوا یا ل پشتی پردوا وگ موسا یا نردراوی چی وگ فریشتا جبرائیل دنیرید که بجوری فرمان و مولاتی خدا چی پیس پردراوا دیگه نید براستی و ذاتا خدای چی بلندو دانا و کار بجه یا. وكذلك اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الا الى الله تصير الامور. اي محمد ابو شويك وثمان ايما قران من بوروانا كرديت للا ينخو مانوا كجيان بخش بالروح وجان وعقل تونا دزاني قران تشيو ايمان تشيا بلام ايما ام قران من كرد الروناشي ونورك كهدايه الرين موي هركس كب مانويد لبندكان ماني بيدكين اوانی دلی بوده کنه و بچاچی جوی بوده گرن. بگو من تو ای پیغمبر رنشان داری تو رن مویده که با رگو ربازی راست و دروست که رگو ربازی او خدایه که هر بو اوی لآسمان کان و زویدایه. اگه داریش بن هم مشتیکو سر انزامی هم مکاریک بولای خدا دگره توا.